No właśnie, ex-US Day i choćby wszyscy. Fajnie w ogóle, bardzo fajnie. Mi się podoba. Po prostu, tak mogę rzec. A piszecie nadal i... O, Justyna napisała. Wracamy po tygodniu spędzonym w Katalonii i pewnie byśmy tu poginęli na tej pożal się Boże autostradzie i wpakowali bramki w punkcie poboru opłat, ale głęboki wiersz nas ocucił. Przyfek będzie z knedlami, nawet się wzruszyliśmy. I Crazy Frog Rules. Bardzo, pani Justyno, bardzo dziękuję. Również ktoś wiersz napisał do Melodii Popcorn, tylko nie wiem, jakby to leciało. Leci B-52 pod skrzydłami bomby, ma Japończycy, skurczybycy uciekają, gdzie się da. Ciężko byłoby to zrobić, ale na pewno, drogi słuchaczu, tak śpiewałeś. I Piotrek się odezwał. Tak, Piotrek, jest możliwość, jest szansa na to, co piszesz. Ale właśnie, nadaje na ogólnej antenie prywatnej wiadomości. Stop. Uwaga, moi mili. Cuda się zdarzają. Tomasz, cuda się zdarzają, szczególnie kiedy Ola jest wydawcą audycji. Tomasz poprosił o szwedzkiego kucharza, o popcorn w wykonaniu szwedzkiego kucharza. No i cóż? Cudotwórczyni, czarodziejka z Księżyca, Ola Budka, zrobiła cud i właśnie będzie na antenie, także wasze życzenia są dziś spełniane, drodzy słuchacze. Popcorn w wykonaniu Mapetów, w wykonaniu szwedzkiego kucharza. Teraz. Się tam rzeczy z tymi mapetami straszne. To straszne rzeczy się stały. A pan Rafał napisał do nas właśnie teraz wstępuje naprawdę ważna wiadomość. Napisał, czy możemy również zaprezentować Franka Zappę. No, Frank Zappa był już prezentowany w audycji, drogi Rafale, ale być może tak. Mówiąc o Montanie, tak, to jest telepatia, to są cuda. Też miałem na myśli Moving to Montana Soon Franka Zappy. No ale może byłoby za dużo grzybów w barszcz i słyszę, że w wersji czeskiej najbardziej się popcorn podobał. Bardzo, bardzo mi miło w takim razie. A już za chwilę, już za moment, naprawdę poważne rzeczy. Dzisiaj audycja jest, no traktuje o sztuce, co tu dużo gadać. Traktuje o sztuce i literaturze i to też tej wysokiej. miałem zaprezentować również jeszcze jeden wiersz i zaprezentuję go, tylko zaproszę do studia pana eksperta, który już za chwilę nas odwiedzi, z którym omówimy, bo piszą do annałów twórcy różni, również ci młodsi, tacy troszeczkę mniej wyrobieni, no i trzeba im pomóc z ich wierszami, z ich twórczością i ja z panem ekspertem właśnie to będę robił. I a propos jeszcze, aha, to później przeczytam, rozpisaliście się bardzo i bardzo mnie to cieszy. Ważne jest też, jak jest krytyka, wiadomo, krytyka konstruktywna też oczywiście przyjmuję, to nie jest tak, że nie i tutaj nawet też tego typu maile są, także nie omieszkam też ich przedstawić. Ja stoję w prawdzie z samym sobą, bo tylko prawda nas wyzwoli, kochani. Także teraz, żeby troszeczkę było poważniej, utwór, którego który, gdy... Jak to ładnie po polsku powiedzieć, no? Onegdaj, gdy słuchiwałem tego utworu, wysłuchiwałem tego utworu, gdy byłem jeszcze młodszy, gdy byłem gołowąsem, to no, to trochę się bałem. Ale był on również dla mnie jakiś taki ciekawy, pociągający, a teledysk do tego utworu zespołu Republika, tak, i to w ogóle po prostu mury Jerycha tutaj padają, wszystko kruszeje, bo oto Republika jest prezentowana w annałach Migały, takie sobie niby jaja robię, takie tutaj, prawda, żartobliwe, krotochwilne rzeczy, a tu pach. Grzegorz Ciechowski, a tak, bo też niektóre utwory, nie mówię wszystkie, ale niektóre utwory zespołu Republika cenię, między innymi ten bardzo niepokojący, pełen, jak to utwór z lat 80., pełen aluzji. Odliczanie w tym utworze zaczyna się od 13. Utwór ma tytuł Poranna wiadomość. Wiele osób odczytywało to jako psztyk w nos cenzurze, że Poranna wiadomość 13. Coś się stało 81 i że ten utwór do tego nawiązuje, ale on jest w ogóle uniwersalny. Ten klimat przytłoczenia, zagłady nadchodzącej, niebezpieczeństwa jest niesamowity tutaj. To mi przypomina klimat filmów takich jak Gaga, Chwała bohaterom, chociażby takiego ciężkiego życia w ogóle, postapokaliptycznego. Dobrze, dość o tym. Tak, w ogóle niesamowite rzeczy się dzieją, cuda ogłaszają, Republika w annałach Migały, a potem porady dla młodych twórców. 13, 12, 12 11, 11, 10, 10 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

every other wrangler would say I was mighty grand. By myself, I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighty night, and then I get a cup of coffee and give my foot a push, just me and the pygmy pony over by the dental floss, and then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn, the Montana. Into Montana soon. Yippee-i-yo-tie-yay. Into Montana soon. Yippee-i-yo-tie-yay. Into Montana soon. Yippee-i-yo-tie-yay. Into Montana soon. Yippee-i-yo-tie-yay. Move into Montana. No i jednak cuda się zdarzają i Montana Franka Zappy również. Moving to Montana zostało zaprezentowane wedle waszych życzeń w dzisiejszej audycji. Dokładnie na życzenie drogiego Rafała. Rafała, który też również chyba wygrał coś w jednym z konkursów. I ja obiecuję, bo tutaj tabelka się kończy, że wszystko, co wygrane, zostało zapisane i zostanie wysłane. To macie tutaj słowo harcerza. No nigdy w harcerstwie nie byłem, ale mogę, takim mentalnym harcerzem czasem jestem. Dobrze, bo wkopuj się jeszcze bardziej. Grozi mi jeden ze słuchaczy, który napisał, że po tych popcornach wszystkich no będę na pręgierzu, na froncie, przed budynkiem na Myśliwieckiej. I będzie jeden tutaj z redaktorów, autorytetów, tutaj będzie mnie okładał batem, a drugi będzie mi wypalał logo trójki na czole, żebym więcej nie popełniał takich grzechów i nie puszczał Crazy Froga. Obiecuję, że być może się poprawię. Dobrze. I jeszcze, a propos różnej konstruktywnej krytyki, pan Papi do mnie napisał, że utwór Popcorn przecież nie jest autorstwa Jeana Michela Jarre'a, czyli tego człowieka, który żarł, ale nie utył. No gdzie ja w ogóle no, powiedziałem coś takiego? No może to był taki skrót myślowy, ale wiadomo i uwaga, tutaj muszę moją angielszczyznę wysilić, że utwór Popcorn, który zresztą słyszycie, cover w stylu surf, w podkładzie, zresztą cover w stylu surf, już jeden ze słuchaczy, Piotr, mi podesłał tej melodii, która nas prześladuje od początku annałów, że pan Gershon Kingsley jako pierwszy wykonał i był autorem tejże melodii. Dobrze, a właśnie, może przez chwilę, może przez moment zamienimy annały na takie muzyczne podróże. Czemu nie? Właśnie ja ostatnio, przygotowując się do audycji, przygotowując playlistę audycyjną, odkryłem pewien dziwny fakt, nie dziwny, ale fajny, jak to artyści i muzycy, szczególnie francuscy, zapożyczają od siebie pewne motywy i może, żeby zamiast gadać o tym, zaprezentuję utwór niejakiego Seon pod tytułem Super Spacer, a potem zaprezentuję innego francuskiego DJ-a, którego zresztą bardzo lubię i którego teledyski bardzo lubię. Człowiek niepozbawiony poczucia humoru na pewno. I zobaczycie i usłyszycie przede wszystkim, czemu zaprezentowałem jeden utwór, a potem drugi utwór. Seon i Super Spacer. Right now. science opened up the door. We would feed the hungry feet till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below. Porcja kosmicznego francuskiego disco z lat 70. Seon właśnie został zaprezentowany na antenie. W annałach migały, bo cały czas one trwają w radiowej trójce. A czemu wam to zaprezentowałem? Po pierwsze, utwór jest po prostu dobry. Jest pełen takiego funkującej kosmicznej melodii, wczesna elektronika, której jestem dużym fanem, nie amerykańska, to jest po pierwsze, a po drugie, dlatego, że kiedyś byłem na koncercie pana Sebastiana Tellier, zresztą muszę wam przyznać, ma niesamowite teledyski Cochonville, czyli Wioska Świń. No, niesamowity jest to teledysk i Sébastien absolutnie nawiązuje do tej funkującej francuskiej elektroniki z lat 70. I nie tylko nawiązuje swoim strojem, fryzurą, może sposobem bycia, tak z panem Sébastienem, tak nie jestem, że tak powiem, blisko, żeby poznać jego sposób bycia. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dwuznacznie. Niemniej, dlaczego Seon i Superstar i dlaczego Sébastien Tellier teraz? Za chwilę usłyszycie, to będzie taka mała podróż przez motywy w muzyce elektronicznej. Oba utwory dzieli prawie 30 lat, a pewien motyw tam jest. I to jest też taki pretekst, żeby zaprezentować wykonawców, których po prostu lubię. Ta audycja siłą rzeczy jest autorska, jest osobista, więc i muzyka jest troszeczkę osobista. Przed wami podróż przez muzyczne, elektroniczne motywy, bo im dłużej gadam, tym bardziej zaciera wam się pamięć o poprzednim utworze, także już dłużej mówić nie będę. Jednym słowem, Sébastien Tellier, L'amour et la violence? Jak jest przemoc po francusku? No pewnie tak. Miłość i przemoc po francusku. Euro Noise Mix. Teraz w annałach migały. Thank you. L'amour et la violon, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej, miłość i przemoc. Przy okazji człowiek trochę się języków nauczył. Już wiem, jak jest przemoc po francusku. Violon. O, jakże to miękko brzmi. No właśnie, nie chciałem, utwór trwał ponad 6 minut, ale nie miałem serca go kroić, bo jest po prostu dobry, a pan Sébastien Tellier być może znów odwiedzi Polskę, bo już odwiedzał i robił dobre show, między innymi w pewnym już nieistniejącym, przynajmniej kulturalnie tak bardzo, miejscu nad Wisłą w Warszawie i w innych miastach też bywał, ale jako, no nie powiem, no nie chcę być taki mocno warszawocentryczny, no ale mieszkam tutaj i siłą rzeczy wspominam koncerty i wydarzenia, które miały miejsce właśnie w Warszawie, w których brałem udział. Dobrze, ale to też audycja trwa dalej. No i cóż, chyba czas na dowcip dwutygodnia, moi mini. Dowcip dwutygodnia, uwaga, do przedstawienia dowcipu dwutygodnia przystąp. To były ciężkie czasy. Czasy dickensowskie, wiadomo. Wyzysk robotników, praca ponad siły. XIX wiek. Wczesna industrializacja, rozwarstwienie społeczne, no i w będącej pod rosyjskim zaborem Łodzi nie było lepiej. I tu poznajemy panią Genovefę. Pani Genovefa była prostą robotnicą zakładów tkackich. Zastajemy ją przy pracy, a wtedy zmiany były długie, 10-godzinne. W pani Genovefie powoli rodził się bunt. Słyszała już co nieco o ludziach, którzy chcieli bronić robotników, o nowych ideach i właśnie tego dnia zdecydowała przystąpić do ruchu socjalistycznego. Ale co to spowodowało? Tego dnia nic jej nie szło. Pękły jej drewniane trepy na zapłoconej drodze do zakładu. Właściciel patrzył na nią koso, ale to, co się zdarzyło później, złamało ją tego dnia. A było to tak. Pani Genovefa zaczęła pracę, uruchomiła maszyny tkackie. Wszystko szłoby dobrze, ale nagle w hałasie pracujących maszyn usłyszała trzask. Ojej! Spojrzała na maszynę i zrozumiała. Zepsuło się krosno. Co się stało? Zapytała koleżanka. Krosno się zepsuło, odpowiedziała. Co? Krosno. A teraz już utwór. Moi mili, no dzisiaj przełamywanie lodów, można powiedzieć, bo skoro zaprezentowałem różne utwory elektroniczne, to czemuż by również nie zaprezentować wam perły Italo. Italo Disco jest absolutnie gatunkiem, który cenię. Zresztą z Italo Disco wzięło początek. Italo Disco było jedną ze składowych utworzenia się później muzyki chodnikowej, zwanej również Disco Polo. Ja tego wczesnego Disco Polo z lat do 92-93 roku będę jednak bronił, bo te utwory, które mają już ponad 20, prawie 30 lat, no już zostały pokryte taką patyną, można powiedzieć, i nawet jest pewna strona internetowa, stare Disco Polo, czy też, no w każdym razie są tam prezentowane, no wprost perły, zupełnie wręcz garażowe zespoły z Braniewa, z Ełku, z Bielska-Białej, które uprawiały ten gatunek właśnie 30 lat temu i to jest jakiś tam zapis epoki. Ale Cotto i Visitors w ogóle to był utwór, jeśli ktoś nie wiedział, jeśli ktoś nie znał, no to też super sprawa, włoskie elektroniczne instrumentalne granie, które prywatnie również słucham czasem. A za chwilę, za moment, po utworze grupy Kryzys, bo tak przeplatamy troszeczkę elektroniki, troszeczkę klasyki absolutnie polskiego alternatywnego grania, za chwilę będzie coś niesamowitego. Naprawdę książka bomba. To trzyma w napięciu od pierwszych minut, od pierwszych sekund przeczytania i pani Eliza właśnie do mnie przesłała fragment swojej książki i to naprawdę łamie wszelkie tabu. To jest coś niesamowitego. To odkrywa prawdę w ogóle o niektórych ludziach. Szokujące, absolutnie prowokacyjne, wręcz obsceniczne, ale jesteśmy w nocy, także będę mógł zaprezentować fragment tej porywającej książki. Więcej informacji też podam na antenie. Tymczasem Kryzys, Mam dość, ale to nie jest absolutnie o moim stanie. Ja bym mógł prowadzić audycję jeszcze godzinę albo dwie. Jestem w jakimś dziwnym stanie psychicznym, a to dlatego w ogóle, że byłem w czeskich Beskidach, gdzie odpocząłem niesamowicie. Jestem jak nowonarodzony. Zostało mi również przekazanych parę rzeczy dziwnych, ale o tym może opowiem kiedy indziej. Tymczasem Kryzys i Mam dość, a za chwilę sensacja, rewelacja. No i słowo się rzekło. Kryzys mam dość, ale ja nie mam dość was absolutnie, nie mam dość audycji. Annały Migały kończą się, ale kończą się wielkim wystrzałem. Moi mili, mówiłem o tym na początku audycji. Zupełnie prowokacyjna, obsceniczna książka pani Elizy, trzymająca w napięciu od pierwszych sekund. Może zamiast tak dużo mówić, ja przeczytam fragment, dobrze? Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały znad pór porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu znosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru odetchnięty od błękitnego nieba ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle w zmieszanych z dala zarysach rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z biegiem rzeki zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych. Równinę przeżynały drogi białe i trochę zieleniejące od zrzadka porastającej je trawy. Ku nim niby strumienie ku rzekom przybiegały z pól miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek z obu stron każdej drogi. Dobrze, oczywiście, wszystko to żart, wszystko to jajo, pani Elisa, no... Ostra jazda u pani Elizy generalnie. Myślę, że niektórym być może przypomniałem czasy liceum i Elizę Orzeszkową oczywiście nad Niemnem. No cóż, ja muszę przyznać szczerze, no to była jedna z niewielu lektur, którą się nie pasjonowałem. Podniecała mnie jedynie postać morfinisty. No ciekaw jestem czemu. No ta postać wydawała mi się zawsze bardzo ciekawa. No nic, moi drodzy, wszystko to żart, oczywiście. Wszystko, nie bierzcie wszystkiego na poważnie, swojego życia tym bardziej. Mógłbym jeszcze rozwinąć smutno, moje życie to żart, ale jeśli żart, to bardzo miły i optymistyczny. Bo, no tak, życie czasem bywa przewrotne. Bardzo było mi miło was gościć tutaj przez dwie godziny. I co, jeszcze zdążymy Korkiego Buczka? Nie zdążymy z Korkim Buczkiem, to nic, ale może zdążymy z innym utworem. No właśnie, z takim małym przesłaniem do was, ode mnie, a dzisiejszą audycję przede wszystkim nadzorowała i cuda czyniła Ola Budka, jak zwykle zresztą, a pani Grażyna Oczkowska jak zwykle tu dzielnie mi partnerowała i dzięki niej również to wszystko grało i śpiewało. A ode mnie takie wesołe przesłanie antysystemowe, no bo antysystemowy jestem troszeczkę cały czas, nie mylić z polityczną postawą antysystemową, bo tutaj niektórzy sobie też to wyciągnęli na sztandary to hasło, a te sztandary różne bywają. Dobrze, Michał Migała, moje nazwisko, widzimy imię, słyszymy się, przepraszam, jak tutaj umieszczą kamery, to się zobaczymy. Słyszymy się za 2 tygodnie w Annałach Migały, a może czasem wcześniej, kto wie. Było mi bardzo miło jeszcze raz. Na koniec Zion Train, War in a Babylon. Niechże wybuchnie wojna w Babilonie, niech runie system międzynarodowych korporacji. trójka.